الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بوكي جولي نوي تيولو بوكي طالبي نوي لين نويو دي لين زيارة دي لين نوكير دي أم يني أماتي ين جتاي ين دان عمل موي دي أندي xissay yonente yi ci alquran di ko leral mbokki julit yi ngir ñu man ci jangate tay ji ñu aksi ci sayyidina isa alayhi salatu wassalam sayyidina isa nak moy ki mujj ci yonente bani isra'il yi alayhi musallam sumaram tud na ko ci yonente yi mu netli yonente bi ndax alquran da fa wax yonent bi niko yonent yep net netliwuma len netliwuma la len waye ñen nat ñi la la net liñu jëf netliwuma la len te dañu wax ni yonent yep buñu andé ak ñu yonni ak ñu sol ñep buñu andé ñi ngi toll ci xakam téméré jooni ak ñaar fukk ak ñent ci ay yonent muy ku ñu sol yonni ko ak ki ñu sol te yonni wuñ ko buñu bolo ci limbo bi ñu toll faqakadu waye ñi ci doon ay yonante yu ñu sol yonni leen ñi ngi toll ci ñet témir ak fuk ak ñet alquran nak ñaar fuk ak juroom rek la ci tuddu ñaar fuk ak juroom yoyu isa ibn maryam alayhi salam ci la bok alquran nak da dul téré histoire dama koy wax jamono bu neene du téré bo xamne tarixa ko taxaju tambalé ci bop ba di net li mag lu ci ne xissa bu ne day seet la ko ci gëna itteel nit ñi man ci jàngale dem leen jublo jàngal mu jaa mu tàmbale ko foofu yemale ko foofu moo tax kon bu ñuy nett li histoire Isa dana ci am lool ci alquran lañ ci lañ koy sukkandikoo li ci des ñu nett li ko jëlee ko ci borom xam-xam yoo xam ne dañ koo jëlee woon ca téere yu jëkke Ibn Kathir nett na ci lu bari ci moom laa koy sukkandikoo incha allah waaye ma ne alquran nag am na ay aaya fukki maa ngi natt lu mat juróom-ñeenti saar yu bokkut yoo xam ne bu ci ne tudd nañu ca mbirum sayyidna isa alayhi salatu wasalaam waaye ci biir juróom-ñeenti saar yooyu ma ne am na ci fukki tomb ak ñaar yu fés yoo xam ne lu ci ne day leer mbirum sayyidna isa bu ko defee loolu laay jëkk leeral ba noppi loo ta dugg ci détails yi incha allah bokk na ci li alquran andi leeral judduk sayyidna isa mu juddoo ci nday ci ludul baay loolu sun borom mi ngi ko nett li bi muy wax ci mbirum mariam bi malaayika yi waxee ak moom ni ko sun borom dana la may doom mu wax ni nan laay amee doom te kenn te jaxasuwuma ak góor sun borom ni ko noonu la ko malaaka bi xamal ko ni ko noonu la ko sun borom dogale daal la may doom joo xam ne daal mi ngi tudd Masih Isa ibn Maryam Isa ibn Maryam dana bokk ci ñi nga xam ne ñu ñu jublu la ñuy doon ñu ñu dëgmal la ñuy doon ci àdduna ak alaxira bokk ci ñi jege yàlla dana waqante ak nit ñi ci berso lalu liir dana waqante ak ñoom buy magum jëmm te ci nit ñu baax ñi la bokk bi mu ko waxee bi ko malaayika yi waxee loolu nag ci la laaje ni waaw nan laay amee doom te mbindeef laaluma ñu ne ko kadalika allahu yaxluqu ma yasha suñ borom mooy doxe noonu lu ko neex rek lay gënd isa xade amran fa innama yaqul lahu kun fayakun lu muy dogal daal ci baatu kun fayakun la koy dogal waaye alquran tudd na it ne loli kat kiman la moy juddou ci nday ci luddul bay waye nak buñ ko xolé ci katnu yalla nak lu meuna nek la ndax gennul ba lolou lepp nak moy juddou gim juddou ci nday ci luddul bay wax gim wax ak nit ñi ci lalu leer du tere mukk rek mu nek jaamu yalla bok ci mbindef yalla yi sun borom misal ni misalum Isa mok adam rek ñam wala sax adam koy set mo gëna yéme ndax ki dafa judd ci nday ci lul bay adam mom dafa am yalla ko amal ci lul nday ak bay jëru ci ben ci ñaar yi lool la alquran wax ni inna masala Isa 'inda Allah ka masali adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون مثال عيسى في الله مو مثال ادم رك ني سي سوف لاكو بين لي كون فيكون مودا نيك واي القران ليرال ني يدني امنا سي بيرب بوم ليرال ني عيسى وقنتنا اك نيت ني سي بامي نيك سي لالو ليرام ستال يايام سي دنجو دون تومال واخني سبرم موكو ديف مودي بيونت denk ko julli ak azaka li feek mi ngi dund la sunu wax ci alquran ni qala inni abdullah atani alkitaba jamu yalla bo xam dal dafa ma jox ab terem waja'alani nabiyan def ma wadi yonent waja'alani mubarakan ayna ma kuntu def ma don ku ñu barke as moma nek waaw feeni bis salati waz zakati ma dumtu hayya mu denk ma julli ak azaka li feek ma ngi dund wa barran bi walidati ma don nit kuy top sama wajur wi walam yaj'alni jabbaran shaqiyan def ma don kuy bandi bu def ko neex don mayit ku taxedi wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya ñentelu li fess ci lu alquran tuddu ci mbirum isa moy leral na ci birab ne isa kat yaronte yalla la di batam bu mu sanni ci maryam di ak leer gu bayiko ci mom lolu moy sunu borom wax ci aya bani innamal masiihu isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum minha nakalon yalla leral na ni isa kat du jomba nek jamu yalla mom la waxe lan yastankifa almasiihu an yakuna 'abdan lillah wala almalaikatu almuqarrabun wa sunu borom leral yitni Isa mako yonni muy deugal tawret waye di beugle yit ci dikku yonante bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lalal khana wa wa iskhala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad dab inshallah buñ duggé ci detaay dina gëna leer ci alquran leral na ci batay ne Isa dafa wo bani Israil ci ñu gëm ko gëm limu leen andil joy ko Yalla bokku na ci limu leen andil nak mu daganalal bani Israil lan ci lañu ara lañu leen lañu ara ma doon ci ñoom ngir yar leen dafa am lo xamni sun borom jublu leen yar motax mu aramal ko Isa ni leen lolé nak wacce ni leen ko legi mëna del ci wat lool moy mu saddaqal lima bayna yadayya min at-tawrati wa li uhilla lakum ba'da alladhi harrama 'alaykum وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون داخ دا فا ام يو خام دنج كو ارامبال سي نيوم غير مبوغال لين كو وايي دوون لو ورا ارام ديفينيتيف لول موي فبي ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم سوبرم ليرنا سي القران باتاي سي ينتي آية ne yalla moko xamal alquran tere bi xamal ko hikma jangal ko tawret ak len jil lol moy yuallimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injila wa rasulan ila bani isra'il mu leral yitni isa andil na len kiman gu joge ci sen borom kiman yim len won mu joge ci yalla nak moy dana tabakh ci ban lu melni am picc wol ko mu dal dinaaw ci saasi Isa daana fekk ku juddwale ak ngumba docteur yep tele ci ni man ci ko faj mu faj ko Isa dana fa ci siti Isa dana fekk ku delu yag mu dekkal ko Isa dan len wax lañuy lek ci seen kër ak lañuy denc ci seen bir ne ta loola doon lu sori ab jissam kon dekkal ku de ak sos ak dundu ta moy def lu melni ndinaaw mu tabax ko wol ko mu dalinaaw ak pousse abdul ta moy wiral ay tawat ak ghaibu wo ko sun borom xamal ta moy lañuy lek lañuy den ci sun bir nek ma len ko leer lolu ay moji sar yo xamne buñ ko dajale buñu xolé ci yoy rek laaju moy sos ak dundu wala delo ci ak dundu wala delo ci jamm ta jamm ab banxas la ci tundu ak nak won len lo xamni lu sori ab jissam la mu don ki man yu sun borom def ci mom muy ay kaawtef yo xamni bu sun borom binde ñom ak ngam da nañ ci jaare ngir gam waye alquran yit leral ne amna ñen ci bani israël ñuko wuy ci ci wote mbob mi wote bam am ci ay sahaba ay andando te lolu moy bi isa demé ba yegg seenu weddi la len ak ginaaw bu leen won lim leen won ci ay kiman lepp mu yegg ni wedd nañ la wote nak ni len kan mu may jappale nak ci wote bi may wo wote jëm ci yalla man ansar ila allah وهو لك حواريون يتنطني كنا أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون كن نونو كسن برم دوغالي سي عيسى لكو يدوغالي سي يونتي ييب دوغالي كو سي بيب برم باس باس فوك كو ريك سن برم دونو كو دوغالي لال مبولو مو بوك اك موم باس باس بوبي جابلي كو تيا ووتي با جيل ووتي با ديكو جالالي تيا نين كو مانا جالالي motax sun borom ba isa wote ni ñan ñomay dembulé ci sama wote bi ñi wote jëm ci yalla hawar yo ni ñoko ton ne ko non ansallah amanna billah wa shahada anna muslimun alquran biral na ci birab ci fukkelu birab ne yahudi jankonté guñu don jankonté ak mbiru isa ak sakku guñu ko yi sakku ray ak xirtal sax bor bi ci ray ko leral na it ndamu guñu ndamu ci ni ñom ñoko ray waye sun borom leralale ci biir ni kat yalla ko mussel yekati ko waye ñom reyuñ ko salabuñ ko waye yalla dina dox nirolem daf ko nirole ak nit ñu ray ko ke japp ni ko ko lañu ray japp ni ay sala ñu ray waye isa ken ray loolu sun borom wax ni wa qawlihim إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه لا تواهنه رسول الله لا تواهنه رجنكو صلبنكو ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم يجب وتيت من أي شك ساكر النك وهي أمن خمهم يقين بلير إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه فكلتم بأنيار سنبرم ليرالتين sakku gi hawar yone yi sakku won ci isa mu waccel len tabal ju joge ci asaman lolu batay mi ngi feñ ci aya bis mu wax ne hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alaina ma'idatan minas sama'i sun borom beral ni leral na yit ni waccena ni waccu isa ci barab leral na ci ni dikku isa ci aduna mandargale ci mandargale bis fenc mu wax ni wa innahu la ilmun lis-sa'a amni jang la alamun lis-sa'a moy mandargam bis fenc la ak waccam lolou batay bokku na ci tombe yi alquran jotu leral alquran leral na batay ni isa gina bu ko yalla yekete bis fenc dana ko laaj ni ko a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilaha min dunillah ndax yow mi ya wax nit ñi ñu jël la yak sa yaay di len japp yalla baye yalla mu leral isa weddi gum weddi loolu ni waxu len ko subhanak ma yakunu li an aqwala li ma an aqwala ma la sabaqni ko mukk man ne ko waxumako in kuntu qultu fa qad alimta mako wax xam nga mako waxut xam nga loolu waxumako alquran leral na turu isa aku mandargam aku melom ak aw dakentalam turu isa ci alquran moy isa ñu diko dakken ñu diko mandargale al masih diko dakentale ibnu maryam aw melom moy abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqa ila maryam ruhu minhu isa turam ci ibriya ci ibran moy yasu seen so ñu diko bind yasu seen so toy lañ ci nam moy ki xettali jamni duñu wax ni moy sababu ki sowe jamni ci reer gi ñu reer waye nak li gëna fess ci li nga xamni historien yi bind nañ ko ci dundu ta isa alayhi salam moy li may bëgg wax moy askanu isa isa ibnu maryam bintu imran imran nak aw askanam buñ ko topé dana dem ba jokku ci yonent yalla daud alayhi salam mu bok ci seti yahuza yahuza kenn ci doomi yaqub yele yaqub di ibnu ishaq ishaq doomi ibrahim lolu mom estoy depp nañ ci ni aw askanam lim nañ ko sax nak tuddu ci ko tuddu tur yi waye wote yu bari motax mataay ko tuddu waye lañu deppo dal moy isa ibnu maryam bin imran imran askanam wo buñ ko jallale mi ngi dem ba ci yentel daoud yentel daoud bok ci seti yahuza yahuza doomi yaqub yaqub doomi ishaq ishaq di doomi ibrahim abul anbiya alayhi wassalam moy di nga xamni netli kat eswaye depp nañ ci ku melni ibnu ishaq ak abul qasim ibnu asakir ak te lolit mo sax ci injilu matta didu isa alayhi salatu wassalam sayyidatna maryam ak ambam isa alayhi salatu wassalam ci injilu matta mu wax da cey wax ni maryam dafa am kuko dan labat ku ñu wax yusuf an najjar muni bimu tole ci diko bëgg nak jëk muy and ak mom jëk muy sobu bur mu gis ne dafa ëmbu yusuf doon nit ku baax li me wax bible bi moko bind mi ngi ci ancien nouveau testament bi ci injilu matta mu wax ni yusuf non nit ku baax beggu ta wunni mbiram waye mu dogu ci baye ko ndank ci suuf genn ci mu dogu ci genn ci bimu nekké di xalat ci mbir momi lako am malaika feñu ci gënt ne ko yusuf ibnu daud bul tit mukku li ngay tit ci sona ci amu ci ndax limu ëmbé ruhul qudus la leeru sun borom la dana am doom nga tuddé ko yasuu ndax moy xet li problème ci seen ñaawte ñu wax ni nak bi yusuf yéwo fa sant yalla daldi continue wey nak di and ak sayyidatna maryam jël dundam waya ñu ko dal man nga ko baye ba mu am doom nga dul ko jël waya lool yi ko ambal dal du jogewul ci dama dama waye leeru sun borom la sun borom na la netle amu be ni fa hamalathu fantabadat bihi makanan khasiyan yani bu ko ambe dafa daldi ranglu dem ci birab bu sori ibnu kasir wax ni maryam bi mu ambe daf ci am khat khatu khol xam yeen ne ñu bari ci nit ñi dinañ ciow tuuma dinañ yaq ab deram muhammad ibnu ishaq di wax ni dafa siiw lol ci bani israeel ne xale bu jigen de di domi imran dafa ëmbu te ci jaamu kartu yalla yi la bokkon mu wax ni am nañu ci ak jaax lo xam dal kër imran dal ak niti njabootu zakaria dal am nañu jafe jafe bo xam ni kenn amu ko ci ñu jamanontel neena lenn ci nafiq yi tuuma ko yusuf momi ni ki ko doon bëgg diko déclarer ak bëgg ko moko def te fekk mom mu doon jaamu ko ci yalla bu daan jaamu yalla di and ak di mom nek mom ci jakk ji loolu mo waral maryam dem laqtu ji dem beru ji loli moy mahnam li sun bur wax ci alquran ni fa hamalathu fantabadat bihi makanan qasiya bam demé nak ba tolli ci matu diko madwi feño mu wéru ci ak ekup tandarma xamna nit ñi dañ ko tuumal te duñ ko deggal mukk bu len andilé dom rawati na nak mu bokko ci jam ko ti yalla yi ñi beru won bokku ci keuruk nubuwa bokku ci keur diine yi gëna fess lool dal jaaxal nako mo waral mu amé ci ñakkare lu reuy ba ag sax ci mebet ni aka neexon ma deewon jëk tay wala aka neexon mu bañuna am loolu mom la sun borom wax ci alquran ni khalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nisyan mansiya aka neexon ma deewon jëk li ma sax ma bañuna am waye fofu mu mebete lolé ci wetu ak utandra magi lañu wax ni ci la ko jibril way fanadiha min tahtiha alla tahzani woko ci kronam niko bul jaq ndax sun borom defal na la ak dex ci sa pegg muy dex go xamni karama la ci sa la ko la ball dex gu daw diko akku tandrama bo moy den det boko gesame dana la andil tandrama di toy nga lekkal te nan te dalal sa xel nit ñi xam sa bi rek ñak ko xam lu wañu dara buñu waxat buñu la laaje nak bu len tontu ne len dama ne jera wor tay ba duma wax fexé ba noté rek ne len duma wax ken tay ñom nak dafa bokkon ci seen koor ci seen sharia buñu woré dañuy bayé wax bayé lek lu wax xata dama ko wax ak ñu asudib ak ibnu aslam waye ñun ci sun sharia bi nak dañ ci sip ko wor di ci bolé di ñaka wax wor ba tax do wax dañ ko sip ci sun sharia aïssa mi ngi juddu ci dekk bëre bu ñu wax baytul lahm betlem ci bisu talata di ñaar fukki fan ak ñent ci wéru décembre comme ni Moussa xati tarikh wax gi Aïssa waxon ci besuba Aïssa bi mu juddo soxna ci jël ko ñew ci nit ñi dafa nek mbettel ci ñoom mbettel nak mën na andi ay tuuma ñu ni ko ya ukta harun yow mbokku harun ma kana abu kimra asawin ñu ko yow de sa baye du won nit ku kacioré sa nday di du won ab tiaxan kat lol la sun ba wax ni fa atat bihi qawmaha tahmiluhu qalu ya maryam laqad ji'ti shay'an fariyan ci am fariir moy mbir mu reey mu mag mu ñaaw di andi nako ñu ni nak li tax ñu ni lolé ko xaaroon di ko yaa xaaroon na dañ ko ñëro lé ben jaamu katu yalla bu bokkon ci ñi dakk jaamu yalla ci seen jamono ba maryam daan gengé ak mom ci mëna jaamu yalla mu tudon xaaroon na motax ñu di ko wax ni yow mbokum xaaroon lu tax nga defé am ñun dédé haruna ben way bu kacioré la won ñu jublu ko ñaawal tax ñuko yow mbokk rakki harun ba magi harun lolu saade ñu jubair moko wax am ñun dédé haruna miñ ci jublu moy mbokk Musa dañ koy neeru la ak mom ci jamm yalla ibnu kasir wax nak ni ku ñu wax muhammad ibnu ka'b di al-qurazi joomna ci wax gi mu wax ni maryam mi mbokk Musa la ak harun ci askan ndax digënté Maryam ak Musa ak Haruna ay sékkal ay at yu bare bare dox digënté bi amna ci hadith bu wër né Mariam dafa amone mbokum askan mbokum mbokal mutud harun lolou hadith bu ñu ndax Imam Ahmad netlina yele ci jaaré ko ci fam koy jaar ba ag ci muhayyatun shuba mu wax ni yeen def ma yoni won najran najran danaka chrétien yi joge won najran tax ñu gëna sabab ñël benu ko ali imran lepp wacc di wax ci birum sayyidatuna maryam mu najran goy bama fa yone dañ ma wax ni ma yeen li ngeen di wax set li ngeen ko wax ya nga wax yeen nga jang ci seen alquran ya utaharun ta digënte musa ak isa digënte bi kenn xamul lu tul ay ati ati at la dina ma jaax li ci yonte bi wax ko yonte bi ni ma mënu leen xam mënu leen wona xamal ne leen dañu daan tuddé seeni yonente ak ñu bax ne leen jikkoon seeni do am tikku rek ni ke lañ ci jullu bokku musa bi laay ay tonol khatada ak ñeneen wax ni daanañu bari lu ñuy tuddé turu haruna wo ba wax nañ ni amna ben neew buñ doon julé lu mat ñen fukki jooni nit teew fa ño xam ñun ñep haruna lañu tuddu kon tur bi haruna mom man na bokk ak maryam ben bay bekk mom deek bay waye fa giñ ko tuddé haruna mi nekkon mbokk mu sayyidna musa waye seen digënté mu soorina lool kon hadith bi lim tektale moy dafa amone mbokum askar mu tuddu haruna siwo nit ci ak jaamu yalla ak mbax motax ñu ne ko ma kana abu kimra asawin wa ma kanat ummuki baghiya yow de bokko ci dekko fo xamni dal li seen mandarga la waye nak ñu tuumal ko rek ñatif ibnu jarir wax na ci ab tarikh xamni dañ ko tuumalon zakaria muy ko yar yonti al zakaria ci bopum lañ tuumalon ni mom moko tek loli moko ëmbal ba bëkko ray mu daw bañ ko dabé mu dem ba jup ak garab garab bi xar mu dugg ci biir waye sheytane japp ci ciatul buma ba tax ñu xar garab ga ba xaraale ko ci digg ba mun mom lañ raay man mom zakaria mi jole ya am ñu ni yusuf ibn najjar mu lay ko tumalon mom ni ko doon bëgg bam da tan leer lañ ko tumal ni ta ko doon bëgg far def ci lool li waye du wax ji bare yeddel yi bari jaxle yi bari ñu diko laaj nangu wuta tontu waye mu joxagn leen dom bi ñu gëna merat ni japp ni leen gëna saboté ni ko kayfa nu kallimu man kana fi man sabiyan nan lañu waxante ko xal mi ni di ab li te ci dassu bi fofu nak la sun borom ñëwé ak katanam wax lu isa mu ni leen inni abdullah man mi jaamu yalla def ma joxub teedem def ma rew yonent def may kuñu barkel fu mo meuna nek denk ma julleg asaka li fek ma ngi dunu wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayyan kon wax ji isa jekk wax dafa benen ni mom jaamu yalla la muy ak ndiamam la jekk saxal ba noppi ñu ci temu do jatte da di wax suma borom joxna ma ab teedem def ma li yonent te yalla de ak nubuwa du ko jox ku demé non yi ñu wax ndax ku del ci yahoodi dañ dañ wax ni wax ju ñaaw def ko ëmbu ci jamono yi rek non dañ dañ waxe ci suñu bon la anahumullah yalla setal ko ci lo li ñu wax wax ni maryam siddiqa la ab doom ji ab yonent la bu bok ci ul asmi ni gëna doon tanne fi ñu sax ci la bok motax mu ni waja ala ni mubarak na adama kuntu ta moy fum sa ag mom isa di len di wo ci jamu yalla wetal yalla bam ne denk ma julli ak afaka li fek ma ngi dudd yit lolu moy mission bi nga xamni moy liggeyu jamu kay jamu kat yalla yep moy taxaw ci ak yalla taxaw ci rafeta ci degati jamu lolu moy liggey bi jaamu yalla yep wara liggeye waye zakat jojum waxit nak ñu ni wax ni lambo walé na labuk setu bakkan ci jikko yu rafetu di lambalé setal alal ci genné la ci wara genn jox ko fuqara yi ak génné ci akki gan ni ak di la ngay dund la jabar yoyep bokku na ci tafhirul amwal muy setal alal da ci tanga wabarantu waldati mo don kuy top sama wajur wi wala may xalé jabar saqiya ndax def mo don jabar te moy kuy ñaaj def lu ko neex def may ko taxé ni dal ni wa salaamu alayya ya mawlitu wa amutu wa khayyan isa ak yaayam don ki ñom ñaar ñuy ki man ci ki man yalla yi ñu boro xam xam yeswar yi di wax ni isa bimu leen baam juur ñettat la andak way juram ñu dem ci haykal suleyman ci baytul muqaddas fofé lañ ko dugg la duggé no neegu goor mu tuddé ko Isa bimu leen baam juur ñetti fan dama juur ñetti fan la ko way juram mi wayayam yobbu ci haykal suleyman ñu duggal ko neegu goor mu tuddé ko yasso comme ne ko jibril digalé won ba ko koy digalé Isa mag dundu ci ron karange ndeyam ñu sori lol bayt lahm gën juddo won gamu juddo won ñu dem ci ben tundu muy ab dekk bu kawé bo am ak dal ak sécurité am ndox mu neex lu yéme la ndax aw tundu la wax ba nopi tundu wi en même temps mu am bërepp bu lu melni aw xur ba ndox mu neex man fa nek mufassirone yi nak tundu wo wi alcorane jinju wax nañ ci ñent wax yu bokul ba ci jëk moy dañu wax ni moy dimashq waxu ñaarel bi am ñu wax ni moy ramallah ci palestine ñettel wax bi am ñu wax ni moy baytul maqdis ñentel wax bi nak am ñu ni dedet misra lañ ci jublu wax joju mu joju nak moy misra ci jublu ji mo depo ak li dik ci injilu matta mu wax ni Isa mi ngi jule ci bayt lahmil yahudiya ci jamono yi bour bu ñu wax herod bimu juddo nak dafa am majus yu joge ci penku ñew jerusalem laaj ni waaw ana ki fi juddu fan yi moy bouru yahudi ndax ñun kat gis nañu bidiw mu fenk ci penku ñu ñew nak ngeen ziyaré ci ko bour bobu ñuy wax herod bimu déggé wax joji dafa ci am ñakare moko wa jerusalem ñep mu dajalé mbolém kilifa yi dajétu kadis moy ñi gëstu ko téné ka tombu ak borom xam xam yi laaj leen ni leen isa ibnu isa fan la wara jido masih fan lay jido ñu ne ko ci bayt lahm lay jido herod momu daldi wo majosi ndank ci suuf wuur lu xibaar bi ak bidiw bi dim feñe dal len yabal ci bayt lahm ngir ñu gëssul ko xalé bu wujud mun len bu ngeen ko gisé bam leer leral len mako ma and ak yeen siyaare ji ko kom ñepp waye biñu ko gisé ñom ba dem ba gis Isa ba joxé seeni hadiya dañu walbatiku sun borom fayu len ci gënt ni len bu len dema ci herod ñu daldi walbatiku jaar benen yoon dem ñibbi li injilu matta moko netle ba ñibbe sen rew herod momu gis ni majosi dañu ko woyefal dañu woyefal kaddom dañ ko xeb motax mu mer daldi ni bepp xale bu juddo ci bayt lahm ak lako wër am ñaari at jëm suuf lu ci dara ci ñaari at jëm suuf dañ ko ray dañ ko ray yusuf daldi gënt ci bir gënt ñu xamal ko ni ko jëlal xale bi ak yaayam te daw dem misra tok fa loolu mo waral yusuf jël isa ak ndayam daw dem misra fofé la nu nekk tok fa sax fa ba herod momu faatu bi mu faato mu feñwal ko mom malaika mu feñwal ko ci gënt digal ko mu delu israël waye bi muy dalu it mu dégg ni doomu herod momu ñu diko wax archelaus moo fa wóotu bàyyam, mu ragal ci lam doon ragal ci bàyyam, moo waral mu dem fu ñuy wax Jalil, province bi ñuy wax Jalil, dem ci dëkk bu ñuy wax an Nasira. Nasira googu mu dëkk fa nag, foofu la ñuy askan leen nasraan yi. Nasira mooy dëkk bi Isa dëkkoon foofu yi ci Jalil, moom la ñuy askan nasaara yi. loolu daal mooy gàttaluk li Injilu Matta netali ci mbirum demuk Isa ak yaayam ca Misra, te mu dëppoo ak rab boobu bu alxuraan tudd wa awaynahuma ila rabatin daati qararin wa maid. Rab boo ju ñu doon nattable, te ñii wax ni lii la ñu ne lii la ñu ne ñu ne Misra la Misra yooyu laa wax ni moo dëppoo ak li nekk ci Injilu Matta. Allahu alam. Isa boobu mu jógee Misra di ñëwaat mi ngi toll ci juróom-ñaari at, foofu nag la màggee ci xéwal ak xikma. Wax nañu ne bi mu demee ba am fukki at ak ñaar la ànd ak ndayam ak Yusuf Oumé ñu dem Baytul Maqdis ngir ajifa ci ni ko sharia bi nekk ci taw di déglee. ñu demee ba jeexal seen ñaan ñu wër ko gisuñ ko, ñu dellu seen barab jàpp ne dafa ànd ak bañ demee ba ci dëkk ba fekkuñ ko fa. ñu am ci jaax lool di ko gëstu di ko wër di ci sonn. ñu ne ba am ñetti fan ya dañ ko fekk ci haykal ba mu nekk ci digg borom xam-xam ya di weranteeg ñoom ci sirru nubuwa. ñu yéemu lool yéem nit ñëpp ci laaj ya muy laaj ak tontu ya muy tontu ak fu ngoneem nga xam ne sax tamuleegu te jàng. yaayam yedd ko lool ni ko li nga nu teg conn yi mu ni ko nag xamal nag ni liggéeyal yàlla nag moo jiitu liggéeyal way ñaari wayjur daal di ànd ak ñoom dellu Nasira taxaw taxawaay bu rafet ci li ko war ci wayjuram muy sayidatuna Maryam comme ni ko suñu borom waxee wa barran bi walidati wa lam yajhal ni jabbaran shaqiyan wa salaamu alayya yawma wulidtu wa yawma amuutu wa yawma ubaasu xayyan. dañuy wax nag ni histoire nag netali ka ci histoire dañuy wax ni taarix nag ginnaaw bu mu amee fukki at ak ñaar waxaatuñu dara ci mbirum Isa ba ni mu amee fanweeri at ba nubuwa gi ñëw. kon incha allah dërs bii ñu jëm ci la ñuy tàmbalee ci risalatu Isa alayhi salaam bi mu amee fanweeri at di ñaan su borom mu defal nu ak dégg akum jariñu. Asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.